طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يعني senin şüphen şu, bu zamanda ünlü olan, selefi olan alimler Seyyid Kutub'u övüyorlar ve onları bizler bid'atçı yapmıyoruz ama başka, yani Ali Hasan ve İshak İbni Hüveyni gibi bid'atçı yapıyoruz. Feni için bu ünlü olan alimleri bid'atçı kılmıyoruz. Seyyid Kutub'u övdükleri için. Tayyip. Yani Mağravi'yi ya da Ali Hasan Halabi'yi veyahut da İshak İbni Hüveyni bid'atçı kişilerden kılıyoruz. Ama Abdülaziz Ali Şeyh veyahut da Salih Ali Şeyh'i bid'atçı kişi kılmıyoruz. Diyoruz ki birinci olarak, arkadaşlar hiç şüphesiz ki Seyyid Kutub'un hali açık. Seyyid Kutub'un hali açık. Ne o? Seyyid Kutub, Şeyh Elbani'nin ve Şeyh İbn Üteymi'nin ve Şeyh Mukbil'in dediği kadarıyla adam ne dinin esasından anlıyor ne de dinin yani şubesinden anlıyor. Yani adam sapık olan, bu dinde bilgisi olmayan magazin yazarı veyahut da gazeteci yazarı gibi bir adam bu dinde konuşuyor. Bugünlerde bu kişiler çoğaldı. Tayyip. Ama ikinci olarak şüphene geldiğimiz zaman hiç şüphesiz ki Seyyid Kutub'a itiraz eden kitaplar, Şeyh Rabi olsun veyahut da Düveş olsun, ne zaman yayıldı? Bu zamanlarda. Bu zamanlarda yayıldı. Bizler diyoruz ki bu kitapları okuyan kişi hiç şüphesiz ki onlara ikamet hücceti oldu. Ama okumayan kişiler onlara ikamet hücceti oldu mu? Olmadı. Bizler diyemeyiz ki yani Şeyh Abdülaziz Ali Şeyh Mufti bu kitapları aldı veya da Abdülaziz Salih Ali Şeyh bu kitapları aldı, okudu, sonra ona ikamet hücceti oldu veya hatta bir bazı sitelere, selefi sitelere görüp onların Seyyid Kutub'un hatasını görüp yanlışını görüp ama ne yaptılar? Israr ettiler. Hiç şüphesiz ki bu olmadı. Tabii bu olmadı. Unutmayın. Seyyid Kutub'una yazılan, itiraz edilen, onun yanlışlığını, hatalarını çıkarttıran kitaplar bu son zamanlarda yayıldı arkadaşlar, 15-18 seneden beri. Ve Seyyid Kutub bu asrın adamı. Tayyip o önceki asrın adamı değil, eski olan bir adam değil, bu asrın, bizim zamanımızın adamı. Tayyip ve alimler de bilirler. Yani bu kitaplar, Şeyh Rabi'nin kitapları veyahut da Kur'an değil ki, veyahut da ona itiraz eden kitaplar Kur'an değil ki onlara yani hüccet, bu alimlere, öven alimlere hüccet olsun. Hayır, okumayabilirler. Onların gözlerinden kaçış olabilir. Hiç şüphesiz ki. Evet. Bu bir. İkincisi ama yani diyoruz ki okuyan kişiye ne? Bunlar İshak ve Nuhiyeyni okudu mu okumadı mı? Ali Hasan Halabi, Şeyh Rabi bilmiyor mu? Bilmiyor, bilmedi mi? Şeyh Rabi gönderdi onları kitaplara. Tayyip ve ne yaptı? Övmeyin dedi. Onun yolunda yürüme dedi ama bunlar ısrar ettiler. Tayyip ama bunlar ısrar ettiler. İkinci olarak da yani onlara Şeyh Rabi hiç şüphesiz ki bol bol nasihat etti ama onlar veyahut da başka alimler bol bol nasihat etti ama onlar nasihatten kaçtılar arkadaşlar. Unutmayın bunu. Ve ikinci olarak da devam ediyoruz. İkinci olarak da hiç şüphesiz ki yani bu şüpheye cevap olarak ikinci olarak da Abdülaziz Ali Şeyh veyahut da Salih Ali Şeyh veyahut da Seyyid Kutub'u genel olarak öven kişiler onun menhecini övmüyorlar. Ama onun menhecinden çok şiddetli olarak sakındırıyorlar. Onun inancından çok şiddetli olarak sakındırıyorlar. Mesela örnek olarak veriyorum. Abdülaziz Ali Şeyh'e, müftiye, Muaviye İbni Ebi Sufyan'a söven kişiye ne diyorsun? O sahabi değildir. Çünkü Mekke'den sonra İslam oldu, Müslüman oldu denen kişiye ne diyorsun dedi. Dedi ki bu adam zındıktır, sapıktır dedi. Sapıktır dedi. Bu adam kim? Seyyid Kutub. Bu adam kim? Seyit Kutup. Yani diyor ki, anlaşılıyor ki Abdülaziz Aleşşeyh bu adamın, Seyit Kutup'un ne dediğini bilmiyor. Ne dediğini bilmiyor. Ama bunlar biliyorlar ve inanç, o Seyit Kutup'un menhecini alıp, o Seyit Kutup'un akidesini alıp ondan müdafaa, ondan mücadele, tartışma yapıyorlar. Onu koruyorlar. Ama Abdülaziz Aleşşeyh veyahut da büyük alimler onu koruyor mu? Hayır, hiçbir şekilde. Ne yapıyorlar? Onun akidesinden sakındırıyorlar. Onun akidesinden sakındırıyorlar. Tabii, bu da iki. Üçüncüsü olarak arkadaşlar, üçüncüsü olarak sizler tabii, bu alimleri, yani Abdülaziz Ali Şeyh olsun veyahut da ünlü bir alimler olsun, selefilikle tanınmış alimlerin tezkiyesini kılmış kişilere nasıl Megravi veyahut da nasıl Ali Hasan gibi bir kıyasa benzetiliyorsunuz ki? Bu adamlar aslında bilinmemiş. Bu adamlar onların İslam'da hiçbir şekilde eski alimlerden tezkiyesi olmayıp ve hiçbir şekilde bu İslam'a yardım etmeyen hevalarıyla, şehvetleriyle yürüyen adamlar. Ve bunlar oyuncu, çorbacı ve renkçi ve yani iki yüzlü bilinen adamlar, ama Abdülaziz Ali Şeyh bir yüzlü veyahut da bu gibi alimler bir yüzlü olarak bilinen adamlar. Yani bizler Abdülaziz Müfti'nin hayatına baktığımız zaman ne görüyoruz? Onun tam anlamıyla Selefi menhecini müdafaa ettiğini görüyoruz. Ama bunların hayatlarına baktığımızda ne görüyoruz? Oyunculuk, çorbacılık, Selefi menhecilerin kurallarını karıştırmayı görüyoruz. Onun için bu şüphe, yani bu adamlar bu Selefi alimlerine benzetilemez. Çünkü bunlar oyuncu adamlar. Ama Abdülaziz Aleyhisselam oyuncu mu? Abdülaziz Aleyhisselam iki yüzlü mü? Abdülaziz Aleyhisselam yani övdüğü zaman, yani övdüğü zaman diyoruz ki yanlış yapmıştır. Ama bu yanlışlığı bid'ate ulaşmıyor. Evet, yanlış. Övmesi bize karşı yanlış. Ama onu bid'at çıkıyor muyuz? Hayır. Ondan ilim arıyoruz. O başka bir konu. Ama bunlar ne? Bunlar ne yapıyorlar arkadaşlar? O Seyit Kutub'un yoluyla yürüyorlar. Ve üçüncüsü olarak da diyoruz, dikkatli olun bu şüpheye red olarak, üçüncüsü olarak bunların, yani tebliğ konusu hemencecik mi geldi? Hayır, Şeyh Rabi'den veyahut da Şeyh Übey'den. Hayır, senelerce bunlar nasihat edildi. Ne görüldü? Bunların hevasına, şehvetlerini takip ettiği görülüp o şekilde bid'atçı oldular arkadaşlar. Yani bunlar ısrar ettikleri, bu hataları tekrar tekrar yaptıklarından dolayı bid'atçı oldular. Ama Abdülaziz Ali Şeyh hiçbir şekilde ısrarı değil. Hiçbir şekilde hava ile yürümeyen bir insan. Hiçbir şekilde ona nasip edildiği zaman hemencecik alan, hemencecik dönen, hemencecik hakkı kabulen bir insan. O zaman nasıl benzetiliyor? Bu konuyu da iyi bilmemiz gerekir. Ve billahi tevfik.